يا خو بسر دربان دیک دم وطن يا دی بیرغ پتور غرو دروم لجهان يا نو دی گټم وطن اس پی چیز ان پوسن غرو دروم يا خو بسر دربان دیک دم وطن يا دی بیرغ پتور غرو دروم لجهان يا نو دی گټم وطن اس پی چیز ان پوسن غرو دروم لیر غل غرو دخمنانو دی خطران لرم پو بارو دی موٹر کی پاس دی چا پروان لرم دانسی مضبوط گزار کم وطن غلیم لدرز سر پر پو دروم يا خو بسر دربان دیک دم وطن يا دی بیرغ پتور غرو دروم لجهان يا نو دی گټم وطن اس پی چیز ان پوسن غرو دروم یو سپین بیرغ در جوړوم چې افغانان یې ویني بیاری پامیر تاخلی گوم چی ٹول جہانی بینی ٹول شہیدان خوشان ہم وطن لدین پسیح قبر و درون یا خوب سر دربان دیک دم وطن یا دی بیرغ پتور غرو درون لجهان يا نو دی گټم وطن اس پی چیز ان پوسن غرو دروم پخوا می هم دا هر سر زور مقاومت کړی دا ما دا هر دور دا ظالم نا بغاوت کړی دا دا بهم دا یا خو بسر دربان دیک دم وطن یا دی بیرغ پتور غرو دروم لجهان یا نو دی گټم وطن اس پی چیز ان پوسن غرو دروم ز چې څوک یو ځل رانه سکور کړم پاسې دلای نشي پیړۍ پرې تېرې شي خو خپل ځای ته راتللی نشي دښمن دې داسې خوارم وطن چې نړۍ ته پوهېرو دروم که څوک یې نه مني تر اوس لعین دې حال وګورې د مکناټن د چنګیزیانو دې مثال وګورې بندیوان هر څه پرې منم وطن که نوي بیا یې په شعرو دروم یا خو بسر دربان دیک دم وطن یا دی بیرغ پتور غرو دروم لجهان یا نو دی گټم وطن